Çerçeve. Hazırlayan ve sunan Erkan Doğan. Radyo Havan'dan herkese merhabalar. Her cuma olduğu gibi kültür sanat haberleri paylaştığım program Çerçeve ile karşınızdayım. Ben Deniz Erkan Doğan, bugün yine sizlere filmlerden, tiyatro oyunlarından, kitaplardan, sergilerden ve konserlerden bahsedeceğim. Elbette nefis müzikler eşliğinde. O halde Çerçeve'ye her hafta olduğu gibi yine çok güzel bir şarkıyla başlayalım. Bir bahar akşamı sen diye öldüm ben. Son gülü soldurup kalbime gömdüm ben. Aşk diye öldüm ben. Aşk diye öldüm ben. Da alıştığımız üzere sizlere 3 tane tiyatro oyunu seçtim. Bunlardan ilki İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen Hamlet. Oyun içinde ustaca oyun yöneten, sergileyen, yaşayan, soytarıyla soytarı, saraylıyla saraylı, en akıllı kadar akıllı, kusursuz bir deli olabilecek kadar oyunculukla yoğrulmuş, öte yandan da bir oyuncunun nasıl olup da kılık, kimlik ve varlık değiştirdiğini kendi kendine soran kişi Hamlet. Hamlet'in üslubu gibi kişiliği de sürekli değişim halindedir. Ve bu kez de sahnedeki tek başınalığıyla olayların hem içinde hem dışında, olayları hem yaşayan hem anlatan kişi olarak karşımızda. William Shakespeare'in en çok oynanan oyunlarının başında gelen Hamlet, aynı zamanda en çok konuşulan, en çok yazılan, en çok yorumlanan klasik bir eser ve her çağda irdelenen zorlu bir karakter olma özelliğini de sürdürmekte. Shakespeare'in bu klasik oyununu Türkçe'ye Selahattin Eyüboğlu çevirmiş, Işıl Kasaboğlu sahneye uyarlayıp yönetmiş ve usta oyuncu Bülent Emiryarar tek başına oynamış. Efendim oyunu bu akşam ve yarın akşam 20'de, pazar günü ise saat 15'te Üsküdar Tekel sahnesinde izleyebilirsiniz. Diyorlar ki mandolin, şu garip bağlaman, senin için ağlarmış, dinlermiş karında. Süngün düşmüş mandolin, suskunsun içeride. Senin gibi külhani, ah gururum nerede? Bana derler mandolin, vay başım dumanlı. Bana yanlış yapana dar ederim dünyayı. Konuşur bıçağımda şu bağlamam kadar. Bilsin ardından laf atıp tutanlar. Sizler için seçtiğim ikinci oyun İstanbul Şehir Tiyatroları'nın sahnelediği Terzi. Slavomir Murazek'in 1964'te sürgündeyken yazdığı Terzi, Polonya tiyatrosunun olduğu kadar çağdaş absürt tiyatro biçiminin de dünyadaki en önemli örneklerinden biri kabul edilir. Rol kişilerinin süreçleri olan karakterler değil, evrensel semboller olarak ele alındığı oyunda yazar, politik, sosyal ve kültürel dönüşümlere alaycı bir üslupla yaklaşır. Belirsiz bir zamanda ve belirsiz bir coğrafyada yaşanan barbar istilası, ülkede yapısal bir dönüşüme neden olabilecek midir? Yoksa barbarlar Terzi'nin giydirerek belirlediği erkin yeni temsilcilerine mi dönüşecektir? Bu sorulara yanıt arayan tiyatral bir fabl olarak karşımıza çıkan oyunda kral hiçbir zaman çıplak olamaz. Eğer olursa artık kral değildir. Slavomir Murazek'in oyununu Türkçe'ye Neşet Ülay Yüce çevirmiş ve Ragıp Yavuz da yönetmiş. Oyunda rol alan oyuncular ise Ahmet Saracoğlu, Can Başak, Can Tarakçı, Çimen Turunç Baturalp, Emrah Derviş Soylu, Emre Karaoğlu, Ergün Üylü, Gülçe Çakır.

cenneti gördüm, senden sonra söndüm, yakan yok. Öldüm, kollarında cenneti gördüm, senden sonra söndüm, yakan yok. Neden insan hep kendine köle, değişmez mi söyle? Ve o an bende bile yok. Neden insan ayıpladığını yaşamadan ölmüyor? Ve o an bende bile yok. Ben öldüm, ben öldüm, ben öldüm ve ben öldüm. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlere gösterime yeni giren filmler içinden 3 tanesini seçtim. Bunlardan ilki bir yabancı yapım olan The Gunman. Bir zamanlar emrinde çalıştığı örgüt tarafından ihanete uğrayan eski ajan Jim Terrier, tehlike dolu geçmişini ardında bırakıp yeni bir hayata başlamanın arifesindedir. Terrier sevgilisi Anne ile evlenip sıradan bir adam olmanın planlarını yaparken eski iş arkadaşları ve patronları tarafından takip edildiğini fark eder. Peşindeki eski dostlarından kurulu dünyanın en güçlü örgütünün tek hedefi Jim Terrier'i öldürmektir. Jim yeni düşmanlarıyla yüzleşip hayatta kalmaya çalışırken canı tehlikede olan tek kişinin kendi olmadığını anlar. Artık sadece kendini değil, tek varlığı Anne'i de korumak zorundadır. Jean-Patrick Machet'in romanından Beyaz Perde'ye uyarlanan yapının yönetmen koltuğunda Pierre Morel otururken, filmin oyuncu kadrosunda Idris Elba, Javier Bardem, Sean Penn ve Rain Winston gibi isimler bulunuyor. Göğsüme yaslanmış, yeni daldığın uykuya şafak süzülürken odana güneş düşmüş saçlarına. İlk defa bu sabah paramparça hayatım bir bütün. Sadece bir gece seninle eksiksizim. Yok olup gitsem de sonumu görsem, ölümü tatsam da yenilmem. Yine de yitip gitsem, sonumu bilsem, ölümü tatsam da yenilmem. Yine de senin için bütün zaferlerim. Kalktım sessizce yanından, yeni güne karıştım. Nefesin havada altın tozu, yabancıyım bu duyguya. İlk defa bu sabah huzurlu sakin kayıp ruhum. Dün gece hayata seninle yeniden doğdum. Yok olup gitsem de sonumu görsem, ölümü tatsam da yenilmem. Yine de yitip gitsem, sonumu bilsem, ölümü tatsam da yenilmem. Yok olup gitsem, sonumu görsem, ölümü tatsam da yenilmem. Yine de yitip gitsem, sonumu bilsem, ölümü tatsam da yenilmem. Yine de senin için bütün zaferlerim. Thank you. gitsem de sonumu görsem, ölümü tatsam da yenilmem. Yine de gitip gitsem, sonumu bilsem, ölümü tatsam da yenilmem. Yok olup gitsem, sonumu görsem, ölümü tatsam da yenilmem. Yine de gitip gitsem, sonumu bilsem, ölümü tatsam da yenilmem. Yine de senin için bütün zaferlerim. Bu hafta sizler için seçtiğim ikinci film yerli bir yapım olan Kocan Kadar Konuş. Şebnem Burcuoğlu'nun aynı adlı romanından Beyaz Perde'ye uyarlanan öykü, çevresindeki her kadın hızla evlilik hazırlığına girişip gelinlik gibi hayalleri kurarken hayatına girmesini istediği doğru adamı bir türlü bulamayan bir kadının, Efsun'un hikayesini anlatıyor. Efsun üzerinden bu coğrafyada yaşayan kadınların daha küçük yaşlarda koca bulmaya programlandıklarını ileri süren yapım, 30 yaşına gelmiş Efsun'un hayatının kalan kısmını birlikte geçirmeyi hedeflediği gerçek aşkı, sevgiyi, dürüstlüğü arayışını anlatıyor. Akranı olan kadınlar gibi erkekleri yönlendiremeyen genç kadının imdadına kadınlığın kitabını yazmış İzmirli akrabaları yetişir. Kendisini güvenilir Türk kadınlarına emanet eden Efsun, erkeklerin tüm zaaflarını öğrendiği sırada karşısına yıllardır unutamadığı lise aşkı Sinan çıkar. Başrollerde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım'ı izleyeceğimiz filmin yönetmenliğini ise Kıvanç Barıönü üstleniyor. Bu hafta gösterime giren ve sizler için seçtiğim son film, başrolünde Game of Thrones dizisinde oynadığı Jaime Lannister karakterinden tanıdığımız Nikolai Coster-Waldau'nun oynadığı ikinci bir şans. Andreas ve Simon aynı zamanda mesleklerinde uzman, birer dedektif ve yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen iki sıkı dostturlar. Samimiyetlerine rağmen ikili birbirlerinden çok farklı hayatlar sürmektedirler. Andreas güzel eşi ve oğluyla birlikte mutlu bir aile tablosu çizmekteyken yeni boşanmış olan Simon, içine düştüğü boşluğu striptiz kulüplerinde dolanarak ve bol bol alkol tüketerek doldurmaya çalışmaktadır. Bir gün şiddet ve uyuşturucu tabanlı bir olay için ikisi birden göreve çağrılır. Başta her şey sıradan bir suç mahalli gibi görünse de Andreas'ın olay mahallindeki dolapta ağlayan bir bebek bulmasıyla birlikte işin rengi de değişmeye başlar. Bu olay her iki polisin de yanlış ve doğru arasındaki seçim kıstaslarını ve adalet arayışlarını derinden etkileyecektir. Susan Bier'in yönetmen koltuğuna oturduğu filmin orijinal senaryosu Anders Thomas Jensen'e ait. Filmin başrollerinde Nikolai Coster-Waldau'ya Ulrich Thomsen eşlik ediyor. Şimdiden iyi seyirler. Başıma gizli bir rüyan varsa gel yanıma, yanıma, yanıp başıma. Kendinle kavgan varsa gel yanıma, yanıma, yanıp başıma. İmkansız bir sevdan varsa gel yanıma, yanıma, yanıp başıma. Ateşe paça yasın, kitaba koca yazsın, bana bir koca yazsın, o da bu gece yazsın. Ateşe paça yazsın, kitaba koca yazsın, bana bir koca yazsın, o da bu gece yazsın. Yanakların kiraz çilek, bana bir koca lazım. O da bu gece lazım. Ateşe baca lazım. Kitaba hoca lazım. Bana bir koca lazım. O da bu gece lazım. Kalır benden geriye, 9'dan önceki 10. 9 değil 10 kalır. 10 çiçek, 10 güneş, 10 haziran, 10 eylül, 10 haziran. 10 adam kalır benden, onu da bal gibi parlayan, keklik gibi bunalan 10 adam kalır. Ne kalır, ne kalır? Tuz gibi susayan, nane gibi yayılan, 9'u unutulmuş 10 yüz mü kalır? Onu da unutulmuş bir şiir belki kalır. 10 çizik, 10 çentik, 10 dudak izi. Bir çay bardağında 10 dudak izi. Aşklardan, sevgilerden, suya yeni indirilmiş bir kayık gibi akıp geçmişsem, gidip gelmişsem, bir de bu kalır. Ne kalır benden geriye? Benden sonrası kalır. Asıl bu kalır. 10 yerde adım geçse, geçmese, dağlardan, tepelerden inen bir düzlüktüm anlaşılır. Akşam olur, bir günden dibe çökerim. Su içer dibe çökerim. İyimser bir duvarcıyım, her gün bir tuğla düşürürüm elimden. Bu yüzden gecikirim, size bu sıkıntı kalır. Efendim, bugünkü ilk kitabımız, Büyük Usta Edip Cansever'in okumaya çalıştığım şiirle aynı adı taşıyan kitabı Sonrası Kalır. Türk şiirinin ve özellikle ikinci yeni akımının bu büyük şairinin sadece bu kitabını değil, tüm kitaplarını alalım ve okuyalım. Bugün size önereceğim ikinci ve son kitap bir çizgi roman. Geçtiğimiz haftalarda size nacizane önerdiğim bir kitabın çizgi roman uyarlaması. İhsan Oktayanar'ın Türk Edebiyatı'na kazandırdığı Puslu Kıtalar Atlası, İlvan Ertem tarafından çizgi roman olarak bizlere sunuldu. Gelin bu çizgi romanda neler var tanıtım bülteninden aktaralım. Karanlığın, yılan kavi sokakların, demkeşlerin, paranın hüküm sürdüğü Galata'nın, karın deşip boğaz kesen, husya burup göz çıkaran hikayelerin, zagon üstüne öttürenlerin, bahtsızların, yolcuların, rüya görenlerin, maceracıların şehrindeyiz. Uzun İhsan Efendi'nin yedi iklimde, dört bucakta, yer altında ve yer üstünde gezinen dünya atlasında. İhsan Oktayanar'ın unutulmaz ilk romanı Puslu Kıtalar Atlası, bu defa İlben Ertem'in masalsı çizgileriyle çizgi roman olarak karşımızda. 5 yıl süren, kolay anlatılmayacak bir emek, tutkuyla dolu bir sadakat, civa gibi sayfadan diğerine akıp giden ustalık. İlben Ertem, Türkçe edebiyatta eşi benzeri olmayan bir uyarlamayla başyapıtını gün yüzüne çıkarıyor. Oyunbaz ve zifiri, büyük bir resimli roman. Siz de benim gibi yapın efendim, alın ve okuyun. Taş baskısı bir plakta, yorgun bir ses cızırda, küflü sayfalarında bir albümün gülümser o soluk fotoğraflar. Kıvrılırken bir kentin alanına tutunur geçmiş yıllarına, tutunur anılarına. Taş baskısı bir plakta, yorgun bir ses cızırda, küflü sayfalarında bir albümün gülümser o soluk fotoğraflar. Kıvrılırken bir kentin alanına tutunur geçmiş yıllarına, tutunur anılarına. İnce uzun duvarlar, kaç hayat yaşadınız söyleyin. Sesler yüzler sokaklar. İnce uzun duvarlar, kaç hayat yaşadınız söyleyin. Sesler yüzler sokaklar. Yankısı kalmadı seslerin odalarımızda. Sahipleri çoktan öldü fotoğrafların. Adımlarımızdan yoruldu yollar. Kaç hayat yaşadınız söyleyin. Sesler yüzler sokaklar. Yaşayacaklar. Unutulur mu yoksa bir gün sesler yüzler sokaklar. Bunca yaşamışlıktan sonra hiç unutulmayacaklar. İnce uzun duvarlar, kaç hayat yaşadınız söyleyin. Sesler yüzler sokaklar. İnce uzun duvarlar, kaç hayat yaşadınız söyleyin. Sesler yüzler sokaklar. İnce uzun duvarlar, kaç hayat yaşadınız söyleyin. Sesler yüzler sokaklar. İnce uzun duvarlar, kaç hayat yaşadınız söyleyin. Sesler yüzler sokaklar. Sahipleri çoktan öldü fotoğrafların. Yankısı kalmadı seslerin odalarımızda. Sahipleri çoktan öldü fotoğrafların. Yankısı kalmadı seslerin odalarımızda. Sahipleri çoktan öldü fotoğrafların. Bugün sizlere bir de sergi önerim olacak. Önereceğim sergi fotoğraf tarihinin en önemli kadın fotoğrafçılarından Inge Morat'ın Tuna Nehri Fotoğrafları isimli sergisi. Ünlü kadın fotoğrafçı Inge Morat'ın Tuna fotoğrafları, Avusturya Kültür Ofisi'nin katkılarıyla sanatseverlerle buluşuyor. Sanatçının 1965-1995 arasında 30 yıl boyunca objektifiyle tanıklık ettiği Tuna ve kıyısındaki medeniyetlerin hikayesi, St. George Avusturya Hastanesi'ndeki sergide yer alan 77 fotoğrafla sizlere aktarılıyor. 1923'te Avusturya'da doğan ve 79 yıllık ömrüne dünyanın dört bir tarafından insan hikayeleri sığdıran Inge Morat, Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Rusya ve Çin'e kadar geniş bir coğrafyada yaşamı fotoğrafladı ve tüm dünyada fotoğrafları sergilendi. Magnum fotoğrafçısı Morat'ın Tuna sergisi ise sanatçının 30 yıl boyunca doğduğu Schwarzwald'den döküldüğü Karadeniz'e kadar fotoğraflayarak takip ettiği Tuna Nehri'ne dair izlenimlerini bir araya getiriyor. Inge Morat'ın Tuna fotoğrafları, sanatçının hümanizm dolu görsel anlatım diliyle nehirlerin sadece sudan ibaret olmadığını gösteriyor izleyiciye. Nehrin kıyısında kuşaklar boyunca yazılan tarih, birbiri ardına gelen medeniyetlerin çeşitliliği, akarsuyun bu kültürleri ayırdığı ve birleştirdiği öğeler Morat'ın fotoğraflarıyla belgeleniyor. Avusturya Kültür Ofisi'nin desteğiyle gerçekleşen sergi 29 Nisan'a kadar St. George Avusturya Hastanesi'nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Zaman nasıl akıp gidiyor? İnsanlar maskelerini ne çok seviyor. Yıllarca bir yalanla bir ömür geçiyor. Hiç kimse yok bir tek günü sonuna kadar yaşamaya mecbursun. Yalnızlığa oysa sevgili, bir tek sevgili nasıl değiştirir dünyanın gerçeğini? Sevgili, bir tek sevgili nasıl değiştirir dünyanın gerçeğini? İçimdeki fırtına ele geçirdi beni. Bir gün baktım hiç korkmadan aynaya. Orada yeniden gördüm kendimi. İşte sevgili, bir tek sevgili nasıl değiştirir bedelini ödedim. Nasıl olsa bir gün gelir, duygular bulur yerini. Hem cehennem hem de cennet, yeryüzünün mevsimleri. O kadar şey değişti ki artık kimse masum değil. Duygular çok eskidi. O zamanlar biz ne güzel çocuklardık. Dünyaya aydınlık gözlerle bakardık. Ve işte o zaman kırdığım kalp şimdi kırıyor başka kalpleri. Aşkta kazanmak dedikleri kaybetmektir birçok şeyi. Oysa sevgili, bir tek sevgili nasıl değiştirir dünyanın gerçeğini? Sevgili, bir tek sevgili nasıl değiştirir dünyanın gerçeğini? İçimdeki fırtına bir gün baktım hiç korkmadan Bugün sizler için seçtiğim ilk konser Türkçe rock müziğin en önemli kadın seslerinden biri olan Aylin Aslım'dan. Rock vokalisti ve şarkı yazarı Aylin Aslım, Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde sahne alıyor. 13 yıllık müzik kariyeri boyunca 4 solo albüm yayınlayan Aylin Aslım, düet ve cover çalışmalarındaki özgün yaklaşımıyla adından sıkça söz ettirdi. 3. albümünden sonraki 3 yıllık sessizliğini 2013'te Zümrüt Anka albümüyle bozan Aslım, Teoman'ın da eşlik ettiği çıkış parçası İki Zavallı Kuş ile müzikseverlerden oldukça yüksek notlar aldı. Sanatçı eski ve yeni tüm parçalarından oluşan geniş repertuarı ile bu gece saat 22.30'dan itibaren Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde siz hayranlarıyla olacak. Bugünkü ikinci konser önerim İstanbul Arabesk Project'ten olacak. Arabesk müzikleri rock altyapılar, arabesk vokaller ve doğu vurmalıları kullanılarak yorumlayan, tüm Türkiye'yi gezen İstanbul Arabesk Project, kendi bestelerinde arabesk öğelere bağlı kalarak yapıyor. Konserlerinde Bergen'den Kamuran Akkara, Orhan Gencebay'dan İbrahim Tatlıses'e pek çok arabesk duayeninin eserlerini seslendiren grup, kendisini izlemeye gelen müzikseverlere arabeskin kederli değil, keyifli ve eğlenceli yönlerini göstermeyi vaat ediyor. Tamamı TRT denetiminden geçen tek arabesk albüme imza atmış olan İstanbul Arabesk Project, yaptığı müziği safkan arabesk olarak nitelendiriyor. Grup hem arabesk klasiklerini hem de arabesk öğelere bağlı kalarak yaptıkları kendi bestelerini seslendirecekleri bu konserle bu gece 21'den itibaren Bronx P sahnede biz müzikseverlerle olacağız. Sen ne yaptın? sizlere önereceğim son konser Kadıköy sahnede gerçekleşecek olan Luxus konseri. 2005 yılı Şubat ayında spontane bir şekilde oluşan Luxus, aynı ay ilk sahne performanslarını gerçekleştirerek müzik dünyasına adım atmış bir grup. Başlarda keman, akordeon, akustik gitar ve perküsyon çalan 4 kişi varken zamanla klarnet, davul ve bas gitarın katılımıyla şimdiki sound'unun gövdesini oluşturup zaman zaman trombon ve saksafonun katılımıyla baştan itibaren tasarlanmakta olan biçimine ulaşmış. Tüm bu biçim değişiklikleri içinde Luxus ne yapmak istediği konusunda hiçbir şekilde sapma yaşamamış. Bunu kendi ifadeleriyle şöyle özetleyebiliriz. İnsanlara onlara tanıdık gelen envai çeşit ses malzemesinin kendimize özgü kombinasyonlarını sunmak, bunlar arasındaki köprüleri olabildiğince sağlam kurarak kesintisiz hipnotik bir eğlence biçimi oluşturmak. Efendim bu dinamik ve çok eğlenceli grubu yarın akşam 22.30'dan itibaren Kadıköy sahnede izleyebilirsiniz. Şimdiden iyi eğlenceler. Ne hak buluyor adam hep sarıyor hayatıma. Ah fezalarda geziyor ama hesap soruyor adam. Of ne yapsam dert oluyor. Ne hak buluyor adam hep hayatıma sarıyor. Hür doğdum hür yaşarım. Kime ne kime ne. Köle miyim sana ben. Sana ne sana ne. Hür doğdum hür yaşarım. Kime ne kime ne. Köle miyim sana ben. Ay sana ne sana ne. Sararım kendimi. Kime ne kime ne. Sen sar kendi kendini. Sana ne sana ne. Efendim bir saat su gibi akıp geçti ve geldik bu haftaki çerçevenin sonuna. Sizlerle olmak çok keyifliydi.